Слава Богу, дорогая церковь. Скажите, мы надеемся на нашего Господа? Надеемся. Всегда? Слава Богу. Бог положил на сердце такой стих, что Бог с нами всегда. Коли серце стискає моє, гіркий біль і тривога, і на душу вітри налягають, і дме буревій, я свій зір підіймаю у небо до вічного Бога. І чую люблячий батьківський голос: не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою, дитину, усюди. Від скорбот зрозумій, я не можу звільнити тебе. Та в скорботах я поміч подам, поруч буду. І рука моя сльози з очей твоїх ніжно зітре. Я тебе проведу крізь палючий вогонь і крізь води. І як будеш долиною смертної тіні іти, я з тобою і там, із низин підійму на висоти, щоб прославив мене і далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на голгофські страждання, де під сонцем палючим я в муках тяжких помирав. На шматочки розірване тіло, крапля крові остання. Тож подумай про це, щоб ти не знеміг і не упав. Нехай серце твоє не полонить тривога й печалі, щоб навчився радіти й приймати з подякою все. Знай, що в небі святому тебе нагорода чекає. Ми з тобою зустрінемось там вже лицем у лице. Я з тобою навіки, ніколи тебе не покину. На стежині вузькій потішатиму Духом Святим. Лиш у серці своєму зумій зберегти мені вірність, щоб в небесні оселі ти міг переможно ввійти. Я з тобою завжди. Ці слова мені в серце запали. І на дорозі земній, як скорбота прийде у життя, поможи, мій Господь, завжди слово оце пам'ятати, щоби вірній лишитись одному тобі до кінця. Амінь. Слава Богу.